Nga vendindja u largove, për gjihad rrugën e more, në përgjeshkje të mkalove, për Allah do gjëfriove. Nga vendindja u largove, për gjihad rrugën e more, përgjeshkje të mkalove, për Allah do gjëfriove. Po Usame, po Usame, po Usame, po Usame, po Usame, du kushtrinë Amerikane, du kushtrinë Amerikane. Po Usame, po Usame, po Usame, pritën derin e muslimanve, pritën derin e muslimanve. Në shtator 2001, ti e më poshte një fuqi, bojmë duat të gjithë për ty, bashkë me Shejhun el Dhawahiri. Në shtator 2001, ti e më poshte një fuqi, bojmë duat të gjithë për ty, bashkë me Shejhun el Dhawahiri. Po Usame, po Usame, po Usame, po Usame, po Usame, du kushtrinë Amerikane.